mega okazja! Czajnik elektryczny Tefal 1 litr 2400 W za 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Naukowcy, ekonomiści i przedsiębiorcy apelują o wstrzymanie pracy nad ustawą o obniżonej składce zdrowotnej. Alarmują, że z ulgi skorzystają głównie najbogatsi. Przepisami rząd chce usuwać bariery powstrzymujące inwestycje obronne. Odpowiednie rozwiązania przedstawił szef MON. 55-latek zatrzymany po policyjnym pościgu przez mundurowych z Kolna. Za chwilę o tym, jak tłumaczył swoją ucieczkę. Jest apel o zatrzymanie nowelizacji ustawy o składce zdrowotnej dla mikro i małych przedsiębiorców. Sygnatariusze listu apelują do prezydenta Andrzeja Dudy i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o zatrzymanie prac nad przepisami, informuje nasz reporter. List mają opublikować jutro rano. Skąd ten apel, to wie Jacek Frencel. Wbrew deklaracjom, że zmiana pomoże mikroprzedsiębiorcom, realnie skorzystają z niej najlepiej zarabiający, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, przedsiębiorca i przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii, i dodaje. Tak naprawdę większość tej ulgi trafia do bogatych przedsiębiorców, czy samozatrudnionych, menedżerów, dyrektorów na działalności, które na przykład, no jeśli zarabiają 30 tysięcy złotych miesięcznie, to uzyskują wtedy nawet 1000 złotych takiej ulgi. Inaczej widzą obniżkę składki zdrowotnej mikro i mali przedsiębiorcy, mówi Tomasz Szypuła, prezes Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców. To jest na pewno krok w dobrym kierunku i dla wielu mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorstw jest to znacząca poprawa i pomoże im to w bieżącej działalności w sposób zdecydowany. I choć sygnatariusze listu podkreślają, że wejście w życie nowelizacji trzeba zatrzymać za wszelką cenę, wydaje się, że w Senacie jest większość, która będzie za jej przyjęciem. Ostatecznie z poprawkami czy bez, i tak projekt trafi na biurko prezydenta. I zmieniamy temat. Nie mamy czasu do stracenia, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, mówił tak wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po przyjęciu przez rząd ustawy o strategicznych planach inwestycyjnych. Dzięki niej budowa na przykład umocnień ma być prostsza i szybsza. Co jeszcze się zmieni, o tym Sylwia Białek. Ustawa zakłada m.in., że do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych. Projekt przewiduje również możliwość wywłaszczenia nieruchomości i związane z tym odszkodowania. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to rewolucyjne prawo, które zmienia myślenie o bezpieczeństwie. To jest rewolucja, której oczekują żołnierze, oczekują dowódcy, oczekują nasi obywatele, bo oczekują sprawnego państwa, i to jest sprawne państwo. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk wyliczał absurdy, z którymi boryka się jego resort. Dotychczasowa dokumentacja inwestycyjna, która dotyczy jakiejś najprostszej inwestycji w Wojsku Polskim. To jest około 2000 stron dokumentów. Inwestycje będą realizowane głównie na gruntach państwowych w oparciu o lokalne firmy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pościgiem zakończyła się kontrola drogowa, którą chcieli przeprowadzić policjanci z Kolna. W miejscowości Czerwone kontrolowali prędkość przejeżdżających samochodów. Jeden z kierowców jechał za szybko i nie zatrzymał się na polecenie mundurowych. Wciąż przyspieszając, kontynuował ucieczkę w kierunku Pisza. W trakcie pościgu mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, m.in. omijał wysepki lewą stroną jezdni i przejeżdżał też na czerwonym świetle. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów pomiędzy Jeżami a Piszem próbował ominąć ruch wahadłowy, który jest tam wprowadzony, i zjechał na remontowaną część jezdni, gdzie ugrzązł w piasku. Mówiła Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Okazało się, że autem jechał 55-latek. Przebadano go alkomatem, nie był pod wpływem alkoholu. Policjantom powiedział, że uciekał, żeby im się nie nudziło. Mężczyzna stracił prawo jazdy i usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli. Grozi za to do 5 lat więzienia. W obliczu globalnej wojny handlowej Hiszpania szuka sojuszników w Azji. Premier Pedro Sanchez spędzi 2 dni w Wietnamie, a następnie uda się do Chin. To pierwsza taka podróż europejskiego przywódcy po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa ogólnoświatowych ceł. Madryt podkreśla, że celem wizyty jest wzmocnienie relacji gospodarczych i przyciągnięcie chińskich inwestycji, zwłaszcza w sektorze energetycznym i nowych technologii. Pedro Sanchez ma spotkać się z przedstawicielami chińskich gigantów energetycznych i motoryzacyjnych. Kontekstem wizyty są globalne napięcia handlowe, nie tylko wywołane przez decyzję prezydenta USA. Chodzi też o spór Chin z Unią Europejską o cła na samochody elektryczne z państwa środka. Hiszpania nie popiera już nakładania taryf, ale liczy, że w zamian uniknie ewentualnych chińskich restrykcji wobec swych towarów eksportowych, takich jak wieprzowina, oliwa czy wino. Z kolei Wietnam ma w zamyśle władz w Madrycie pełnić rolę wsparcia eksportu do Azji Południowo-Wschodniej. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasze piłkarki powoli kończą wyjazdowe spotkania w Lidze Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie i niestety w 78. minucie przegrywają 0-1. Zostajemy przy piłce, bo kibice futbolu przebierają nogami na pierwsze zaplanowane na dziś ćwierćfinałowe spotkania w Lidze Narodów. Pewnie gro z nas, fanów piłki, wybierze starcie Arsenalu z Realem, ale mecz Bayernu z Interem też zapowiada się zjawiskowo. Bawarczycy mogą mieć problemy w defensywie, uważa były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Bayern jest w stanie strzelać gole, abstrahując, kto tam w obronie będzie grał, bo z Harrym Kane'em, z Leroyem Sané, który jest w znakomitej formie, to są piłkarze bardzo, bardzo kluczowi i żadna obrona nie jest straszna. Natomiast takie mecze jak Bayern z Interem wygrywa się obroną i tu mam swoje wątpliwości. Ta obrona powinna być stabilna. Jeżeli chodzi o Bundesligę, to nie ma z tym problemów, natomiast mam swoje wątpliwości co do poziomu w Lidze Mistrzów. Początek meczu w Monachium, ale i Londynie o 21:00. Wtedy możemy już znać pierwsze finalistki w Tauron Lidze Siatkarek. Grot Budowlane nie mogą przegrać w Werbach Łodzi we własnej hali, doprecyzujmy, z ŁKS-em. Gdyby tak się stało, ekipa gości wygra półfinałową serię 2-0. O to nie będzie łatwo, mówi rozgrywająca ŁKS-u Marlena Kowalewska. Dziewczyny z Budowlanych na pewno wyjdą na ten mecz bardzo zmotywowane, bo nie też nie będą miały nic do stracenia, dlatego wiem, że musimy zagrać jeszcze lepiej. Derby Łodzi od 17:30, od 20:30 spotkanie BKS-u Bielsko-Biała z Developresem Rzeszów, w tym przypadku na musiku BKS. Kończymy jak zaczynaliśmy serwis z piłką. Łukasz Skorupski o rok przedłużył umowę z Bolonią. Bramkarz naszej kadry występuje w ekipie z miasta w północnych Włoszech już od roku 2018. Niestety w ostatnim ligowym meczu w Serie A przeciwko Napoli naciągnął mięsień przewodziciela prawej nogi. Przedwcześnie opuścił boisko i będzie najpewniej pauzował kilka tygodni. Noc pogodna, ale chłodna. Miejscami sporo poniżej zera. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i ma wzrastać do dużego. Gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, a w górach może sypać śnieg. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Podhalu i 6 na północnym wschodzie, przez około 10 w centrum do 12 na zachodzie. A od niedzieli ciepła wiosna wraca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Za chwilę posłuchają Państwo o oponach w lesie. Dlaczego tam lądują i jak często się to dzieje? Odpowiemy na te pytania. Pomówimy też o sztucznej inteligencji nauczanej w szkołach chińskich. 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony. Linie otwarte. Daniel przy słuchawce. The illusion never told me. McCartney w trójce za nami, a przed nami zegar, a na zegarze 12 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Skąd się biorą opony w lesie? Proszę dzwonić i odpowiadać, ale Daniel przyjmuje tylko błędne odpowiedzi. 2 2 7 3 skąd się biorą opony w lesie? Czekamy na błędne odpowiedzi. No właśnie, bo to jest tak, że części samochodowe produkujemy i na przykład w zagranicznych autach wywozimy do Stanów Zjednoczonych, teraz obłożone są wysokimi cłami, ale w kraju zostają opony. Gdzie powinny wylądować? Coś z nimi trzeba zrobić. Garaż wszystkiego nie pomieści. Mamy do wyboru serwisy wulkanizacyjne, pszoki, osiedlowe kontenery, opcja dla tych, którzy na osiedlach mieszkają. Duża część z nas z tych opcji korzysta, ale niestety wciąż sporo starego ogumienia trafia do środowiska. Kuba Witkowski twierdzi, że winne są przepisy. W warsztatach wulkanizacyjnych praca w re. Sezon wiosennej wymiany opon w pełni. Niestety to też sezon na zużyte opony w lesie. Co roku mamy z tym problem. Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Kiedy przychodzi sezon na zmianę opon, opony często lądują w lasach. Nie wiemy do końca, z czego to wynika. Może dlatego, że punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmują od wszystkich opon. Może czasami te punkty są zbyt krótko otwarte. Ale bywa i tak, że ogumienie do lasu wyrzuca się wręcz hurtowo. Czasami zdarza się, że małe serwisy oponiarskie po prostu gromadzą opony na swoim terenie, prawdopodobnie wcześniej pobierając małą opłatę za ich składowanie od kierowców. Dominik Dobrowolski, ekolog i inicjator akcji sprzątania. A następnie nielegalnie, już większymi partiami wyrzucają opony do środowiska. Niestety w Polsce brakuje odpowiednich przepisów, które zachęcałyby do utylizacji. Mamy w Polsce zbyt niskie poziomy odzysku i recyklingu nałożone na producentów i importerów opon nowych. Marek Sobiecki, szef Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon. I w związku z tym niezbierane są po prostu wszystkie opony, które powstają jako odpad na rynku. I to jest problem, dlatego, bo moce przerobowe w tym zakresie są. Dochodzi nawet do tego, że polskie instalacje przerabiają opony z zagranicy. Jakby tego było mało, miasta i gminy, choć robią co mogą, przyjmują zużyte ogumienie na pszokach i w odpadach gabarytowych, to nie jest im to zaliczane do ogólnej liczby wymaganego odzysku. Po prostu system odpadowy nie widzi tych opon. Tomasz Telesiński ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Co powoduje, że często uzyskanie poziomu odzysku na odpowiednim poziomie, który jest przez ustawę określony, nie udaje się zrealizować. No i to też powoduje, że gminy otrzymują różnego rodzaju kary. A te kary to nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dlatego i tu prawo trzeba zmienić. Dobrze byłoby wprowadzić takie mechanizmy, które z jednej strony zachęcałyby mieszkańców do recyklingu, czyli na przykład zwiększyć limity zbieranych opon w pszokach, to jest pierwsza sprawa. Druga, dobrze byłoby, aby producenci opon na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności włożyli większe środki na to, aby zbierać opony i aby je przetwarzać w procesie recyklingu. A stare ogumienie z powodzeniem wykorzystuje się przecież m.in. do produkcji dywaników samochodowych czy granulatu dodawanego do asfaltu drogowego. Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon, 1 na 1000 sprzedanych w Polsce opon trafia do środowiska. Jest to jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. A według Państwa, czyja to wina? 2 dwójki, 7 trójek? Skąd się biorą opony w lesie? Czekamy na błędne odpowiedzi. Tymczasem wracamy do zmniejszonej składki zdrowotnej, która solidnie zmaleje tym, którzy dużo zarabiają, prawie wcale mikroprzedsiębiorcom. Niesprawiedliwe społecznie to może jest to, że wielkie korporacje na przykład w Polsce nie płacą podatku. Natomiast ja na przykład mieszkam w mieszkaniu z wielkiej płyty, w bloku. Nie jestem żadnym milionerem i dla mnie ta składka będzie dużym ułatwieniem. Dlatego, że ja w przeciwieństwie do pracownika muszę odnawiać środki produkcji. To się robi z dochodu, a ten dochód zabiera mi teraz składka zdrowotna. To jest dla mnie niesprawiedliwe. O i z tymi korporacjami pełna zgoda. 2 dwójki, 7 trójek, proszę dzwonić w tej sprawie także. Pół minuty po godzinie 17. Sześciolatki będą uczyć się korzystać ze sztucznej inteligencji. W Pekinie. To będzie pilotażowy program wykorzystania AI w szkołach. Pojawią się zajęcia instruktażowe i pomoce edukacyjne oparte na tej technologii. Jak na tym tle wygląda polska edukacja technologiczna? Sześciolatek w Polsce odróżnia prawą stronę od lewej, umie nazwać i wskazać podstawowe kolory, figury geometryczne i części ciała. Bardzo fajnie, chciałam do przedszkola pójść. W Pekinie sześciolatki już od pierwszego semestru będą uczone, jak korzystać z chatbotów i innych narzędzi AI. To, że sztuczna inteligencja staje się konieczną umiejętnością w edukacji, na rynku pracy, wydaje się jest coraz mniej kontrowersyjną tezą. Filip Konopczyński, prawnik i analityk regulacji sztucznej inteligencji. Kluczowa będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób szkoła może przygotować dzieci. Weźmy pod uwagę polskie dzieci. Ponad 90% z nich korzysta z internetu niemal 4,5 godziny dziennie. Widzimy TikToka, które już jest uruchamiane o 7 rano. Jadwiga Przewłoka, analityczka. Dziecko chyba idzie na drugą lekcję z tego, co widzę, bo jest kilka tych sesji TikToka przed godziną 9. Jest to próba interwencji państwa w to, aby to jednak państwo i stojące za tym instytucje miały wpływ na to, jak dzieci korzystają z tych urządzeń. O ile polskie szkoły również zaczynają wchodzić na rynek AI. Mamy już pilotażowe pracownie AI w kilku szkołach. Wiceministra Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnicka. Mamy poza tym jeszcze program pilotażowy dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu matematyki. O tyle my nie mamy wielkiego modelu językowego pokroju DeepSeek, więc w teorii na przyszłej kadrze inżynierów sztucznej inteligencji nie zależy nam aż tak bardzo jak Chinom. Chiny w ciągu ostatnich 10 lat stały się liderem sztucznej inteligencji i zresztą nie tylko, bo to była strategia przemysłowa Made in China 2025, wytypowano 8 takich branż. Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego. W Chinach już istnieją autonomiczne samochody czy autonomiczne taksówki, więc AI stanie się czymś powszechnie obowiązującym. Indeks AI 2025 opracowany przez Instytut, który gromadzi dane i trendy dotyczące stanu branży, przedstawia obraz coraz bardziej konkurencyjnego, globalnego i nieograniczonego wyścigu w kierunku sztucznej inteligencji ogólnej, na której czoło powoli wysuwają się Chiny. Radosław Pfel podkreśla, że Chiny mimo wszystko mają bardzo tradycyjne podejście do nauki. Technologie AI będą nauczane 8 godzin w całym roku szkolnym. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a ja Państwa przy tej okazji pytam, czy chcieliby Państwo, żeby sztuczna inteligencja była nauczana w naszych polskich szkołach? 2 2 7 3. Daniel czeka. Yeah, I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice, CeeLo, 3 card, Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's to the bright light, babe.

Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Pogranicznicy z pyrzowickiego lotniska odmówili wjazdu do Polski 6 obcokrajowcom. To 2 Ormian, 2 Gruzinów, Rosjanin i Kazach. Obywatele Armenii chcieli wjechać na podstawie wyłudzonych wiz. Mieli też sfałszowane prawa jazdy. Z kolei obywatel Kazachstanu miał jednorazową wizę, którą wykorzystał już we wrześniu. Gruzin i Rosjanin nie mieli dokumentów, które uzasadniałyby ich pobyt w Polsce. Drugiemu Gruzinowi zaś władze Chorwacji nakazały wcześniej powrót do swojego kraju. W najbliższych dniach w Stambule spotkają się delegacje Rosji i Stanów Zjednoczonych. Potwierdziło te informacje rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uściślił, że spotkanie zaplanowano na czwartek. Według Moskwy rozmowy mają się koncentrować wokół stosunków dyplomatycznych Rosji i Stanów Zjednoczonych. Tymczasem dowódca wojsk amerykańskich w Europie radzi członkom Kongresu, aby Waszyngton nie zmieniał liczebności swoich sił na kontynencie. Generał Christopher Cavoli przedstawił w Senacie informacje na temat rosyjskiego zagrożenia. Jego zdaniem NATO i USA muszą przygotować się na długotrwałą konfrontację z Rosją. Uważa on, że Moskwa jest na drodze do budowy potencjału militarnego, który może być 3-krotnie większy od potencjału NATO. To był serwis Trójki. W nocy mało chmur, temperatura od minus 6 na Podlasiu do plus 3 nad morzem. Jutro od 4 do 13 najcieplej będzie na zachodzie, a naprawdę ciepło zrobi się od niedzieli. A jeśli Państwo Trójki słuchają, a coś mi się wydaje, że tak, to ciepło robi się już teraz. Janis and the Yo, Clementine. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun. Blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fades black the fading sun. Be mine when I'm on the farm, my Clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Yeah. 24 minuty do godziny 18. Dwie dwójki, siedem trójek dzwonią Państwo w sprawie obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Pojawił się taki głos, że w tej nowej sytuacji etatowcy będą płacili większą składkę niż przedsiębiorcy. Z jakiego źródła pochodzą pieniądze na składki etatowców? No, w przypadku prywatnych firm całość tej składki pochodzi z zysku przedsiębiorcy, a w przypadku etatowców budżetowych z podatków. Więc może słuszną linię ma nasza partia, która próbuje temu przedsiębiorcy jednak trochę ulżyć. O, tutaj zależy, jak się patrzy z tymi obciążeniami etatowców, bo coś mi się zdaje, że gdyby ten pracownik nie był w stanie napracować i na swoją pensję, i na tę składkę zdrowotną, to nikt by go nie zatrudnił. Ale może się mylę. Państwo mogą dzwonić 2 2 7 3. Ubezpieczenie zdrowotne powinno być opłacane kwotowo, a nie procentowo od zarobku, tak żeby była motywacja dla ludzi, dlatego żeby więcej jak pracują, to nie są tym ukarani, że więcej muszą odprowadzić od swoich zarobków pieniędzy, czy to na podatek, czy też na jakieś usługi medyczne. Mógłbym wziąć taki przykład, chociażby jak się idzie do fryzjera, to nikt się nie pyta, jaki masz PIT, płacisz od PIT-u, czy za benzynę tak samo nikt nie płaci, od tego ile zarabia, tylko jest to kwota ustalona. Oj, co Państwo na to? 2 2 7 3. Daniel czeka na kolejne głosy, na przykład w sprawie ustawy Stop Łańcuchom, o której więcej już za moment w Pulsie Trójki u Pawła Turskiego. Dwadzieścia minut do godziny 18:00, pora na Puls Trójki. Paweł Turski w studiu i jego goście. Których już słychać. Dzień dobry. Puls Trójki. Nie o budzikach dziś, tylko o tym, że nie tylko rolnicy, hodowcy, koni, sprzedawcy fajerwerków czy przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego krytykują obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Teraz do tego licznego grona dołączył rząd. W stanowisku podpisanym przez premiera Donalda Tuska poparcie znalazła tak naprawdę tylko jedna propozycja: nakaz powszechnego czipowania psów i kotów. O tym, czy przedstawiciele ponad 500 tysięcy obywateli, którzy poparli projekt, mogą znaleźć kompromis z rządem i szeroko pojętą drugą stroną, o tym właśnie w Pulsie Trójki porozmawiam z Katarzyną Śliwą-Łobacz, prezeską zarządu Fundacji Mondokane. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Wiktorem Szmulewiczem, prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Również dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To od Pani Katarzyny bym chciał zacząć. Na stronie internetowej prawadlazwierząt.pl można znaleźć projekt ustawy, wypisane najważniejsze punkty ustawy, m.in. powszechną kastrację psów i kotów. Ją rząd krytykuje chociażby dlatego, że jest to sprzeczne z obecnym stanem wiedzy i wytycznymi światowych organizacji zajmujących się medycyną psów i kotów. Zakaz montowania na budynkach kolców odstraszających ptaki, generalny zakaz stosowania na przykład modułów z kolcami byłby daleko idący. I tak ja bym mógł długo wymieniać. Jak się pani zapatruje na te uwagi rządu? Po pierwsze, ja nie wierzę, że podpisał to premier Tusk, bo premier Tusk absolutnie lubi i szanuje zwierzęta. Natomiast ja tutaj państwu zgłaszam sprzeciw. To nie jest tak, że rząd potępił ten projekt w czambuł. W wielu zapisach jest na przykład tylko uwaga o tym, że należy coś doprecyzować, bo zostało użyte złe sformułowanie. Na przykład, co do tych najważniejszych rzeczy i zapisów w tym projekcie. W tym stanowisku rządu na samym początku pisze się o zjawisku pseudohodowli. No i pisze się, że nie powinniśmy się w ogóle tym w Polsce zajmować, albowiem Unia Europejska przygotowuje właśnie rozporządzenie w kwestii dobrostanu w hodowlach psów i kotów. Takie ogólne bardzo, ale no, które będzie obowiązywać w krajach członkowskich, więc my się tym zajmować nie powinniśmy. Jak najbardziej powinniśmy, ponieważ Polska jest największą pseudohodowlą w Europie i proszę mi wierzyć, że codziennie na największym portalu ogłoszeniowym w internecie są psy i koty w typie rasy, bo tego inaczej nazwać nie można, za ponad 20 milionów złotych. I tego problemu nie zauważa żaden rząd, tego problemu nie zauważa żaden minister finansów. Państwo oczywiście chcą tego zakazać, że tylko no, tak naprawdę firmy, które będą miały licencję, może tak to uproszczę, będą mogły sprzedawać psy i koty i w ogóle je hodować. Nie. My chcemy, żeby nawet ci, no bo którzy będzie w tej zakaz chwili przez sprzedaży przez internet. Przez internet, tak, dlatego że jak można sprzedawać żywe zwierzę przez internet, to jest kupowanie kota w worku przysłowiowe. Nam chodzi tylko o, w końcu, o policzenie tych hodowli i objęcie ich jakimkolwiek nadzorem weterynaryjnym. To jest klucz tej ustawy. Nikomu niczego nie chcemy zabraniać. Ale to puentując, w takim razie państwo się nie obawiają, że tutaj projekt zostanie zablokowany przez rząd? Ja myślę, że no są takie kwestie, w których ten spór będzie dosyć ostry. To są na przykład kwestie fajerwerków, bo wiadomo, że obrońcy zwierząt nigdy nie będą zgadzać się z tym, żeby przedkładać czyjeś zarabianie pieniędzy nad dobrostan chorych ludzi i zwierząt, którym te fajerwerki przeszkadzają. Więc to na pewno będzie bardzo trudny punkt negocjacyjny. Natomiast korzystając z tego, że ja mogę coś powiedzieć do szerszej publiczności i przede wszystkim do mojego adwersarza tutaj dzisiaj. Nieprawdą jest, jakoby ta ustawa, ten projekt w jakikolwiek sposób dotykał rolników. Bo nawet te... No to już pan Wiktor, to ja wiem, że się tutaj nie zgodzi. No tak, ale możemy o tym dyskutować. Ja ten projekt mam przed sobą i nawet mogę poprosić, żeby pan Wiktor mi pokazał, gdzie to jest napisane, bo ani ten projekt nie zwiększa roli organizacji prozwierzęcych, ani nie grozi rolnikom. Faktycznie ten punkt, ja się zgadzam tutaj, ten punkt o pastuchach elektrycznych jest absolutnie do poprawienia. I to ja się absolutnie tutaj zgadzam. Ktoś nam to wytknął. Zapisy w rybach też wymagają poprawek. Ja się absolutnie z tym zgadzam, natomiast nie ma naszej zgody na to, żeby obwieszczać ludziom, że my chcemy zrobić coś przeciw rolnikom. Tam w ogóle nie ma zwierząt gospodarskich. I to był celowy zabieg, żeby właśnie nie powodować protestów, żeby nie było problemów, żeby się ludzie nie kłócili ze sobą. Więc pewne zapisy pewnie w jakiś sposób tych zwierząt gospodarskich dotykają, ale na pewno nie tak, jak to jest przedstawiane. Czy zmiany dotyczące pastuchów i ryb by pana, panie Wiktorze, i pana środowisko, powiedzmy tutaj bardziej opozycyjne w tym przypadku, nie tylko Krajowej Rady Izb Rolniczych, zadowoliło? Zacznę od tego, że my też jesteśmy przyjaciółmi zwierząt. Hodujemy je, żyjemy z nich zawsze od wielu, wielu to pokoleń, więc to nie jest rzecz jakaś nowa, która się w rolnictwie jacy, że my nie jesteśmy przyjaciółmi zwierząt. Jesteśmy chyba bardziej może niż nawet inne grupy akurat społeczne. Co nas najbardziej boli, to dobrze, że pewne jakieś już myśli doszły, że pewne rzeczy są absurdem, dotyczy to tych właśnie przysłowiowych pastuchów czy ryb, bo tam jest zakaz handlu żywymi rybami, co dzisiaj praktycznie zamyka hodowlę w wielu przypadkach ryb w Polsce, bo większość, że tak powiem, mamy około 70 tysięcy hektarów stawów wód, na których jest prowadzona to hodowla karpia zwłaszcza. Jest tradycja pewna tego karpia. Jest sposób, że tak powiem, pozyskiwania tych ryb i nie chcę o tym mówić, ale to w pewnym sensie pozbawia się pewnego możliwości to hodowli ryb. Nie wiem, na ile są te ustępstwa przy rybach, ale w projekcie to, co było, to no, było nie ten do punkt przyjęcia. Ja znalazłem, artykuł 6, 8, 2, punkt 22, sprzedaż detaliczna żywych ryb za wyjątkiem ryb akwariowych ozdobnych miałaby być zakazana. No właśnie, a jak zaopatrzyć żywymi rybami stawy rybne? Bo to też zakaz handlu, bo to tam też są małe rybki. No to wiemy. więc to też jest absurd, który stworzyli. I największy problem nas budzi także, że kompetentność organizacji, które to mają robić. Ale tego tu nie ma, panie Wiktorze. Wzrost jest, NGO-sów jest dosyć znaczny, bo możecie zabierać zwierzęta, że tak powiem, z gospodarstw, obciążać tym, w projekcie jest nie bezpośrednio producentów rolnych, tylko obciążać gminy. Gminy potem mają prawo dochodzić, że tak powiem, z tych praw. Nie wiemy, jakie koszty wtedy będą utrzymywania tych zwierząt, bez tych nawet tych psów i kotów i tych może przy tym się zatrzymajmy. Do pani Katarzyny pytanie. Czy rzeczywiście gminy by było stać na te wszystkie zapisy? Bo one są bardzo ambitne. Na gminy by musiały się zająć prawie że wszystkim. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, utrzymywaniem ich, a wiemy, że krucho jest z pieniędzmi. Ale w samorządach. Proszę państwa, my naprawdę żyjemy w rzeczywistości fejków, bo zapis w ustawie o tym, że gmina odpowiada za zwierzęta bezdomne, musi je wyłapywać, płacić za schroniska, on się znajduje w tej ustawie od 97 roku. Od pierwszego momentu, kiedy ta ustawa powstała. Mamy rok 25 i pan współrozmówca nie zauważył, że przez tyle lat te zapisy po prostu są. I one działają. A w tej ustawie nie ma dokładnie nic, co zwiększa te kompetencje. Proszę państwa, moja organizacja uczestniczyła w ponad 80 sprawach karnych o znęcanie się nad zwierzętami, zainicjowane przez nas i wszystkie wygraliśmy. I proszę mi wierzyć, ja nikomu bezprawnie nie zabrałam zwierząt. Nikt tego nie zrobi. Wolałbym, żeby to robiły osoby wykwalifikowane, które mają, że tak powiem, uprawnienia do tego. Ale to musiałby pan zmienić ustawę główną. Zrobić nową. Jeżeli to robią osoby przypadkowe, które się w ogóle nie znają na to hodowli, tylko mają wrażliwość na zwierzęta, nad ich opieką, wolałbym, żeby do tego były służby, które uprawnione są. Lekarze weterynarii i inni, którzy by stwierdzili, czy to zwierzę takie czy inne jest hodowane poza jakimiś kryteriami, które mają być, bo chwilowe, tam nawet w ustawie pisze, że nawet chwilowe na przykład jakiś odbiór, że ktoś się chwilowo odebrać może, to osoba, która przyjdzie, że ktoś się nad czym znęca, mogą to być zupełnie sytuacje takie, które w rzeczywistości nie mają miejsca, tylko na przykład w danej chwili poskromić to zwierzę, że trzeba, bo ono atakuje, czy jakieś inne rzeczy robić. Są przypadki takie, więc nie można się opierać na jakimś takim wrażliwości samej ludzkiej, bo ona może być różna. To nie jest do końca ocena obiektywna. Wolałbym, żeby to była ocena sprawdzona przez osoby, które mają na ten temat wiedzę, wykwalifikowane. Ale czy pan, przepraszam, wie w ogóle, jak te odbiory się odbywają? Czy pan wie o tym, że musi być na to zgoda gminy? Czy pan wie o tym, że jednocześnie toczy się zawsze postępowanie karne i tylko sąd orzeka o przypadku zwierzęcia? Nikt tych zwierząt nie kradnie i naprawdę ja zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że w 25 roku nagle robi się awantura o zapis, który istnieje w ustawie od 97. To po co zmiana ustawy? Ale my w ogóle nie dotykamy kwestii odbioru. No, to niech pani po co? Po co, jak już wszystko jest, to nie, po co my dzisiaj chcemy tę ustawę zmieniać? Od 97 roku świat się trochę zmienił. Zmieniła się też wrażliwość ludzka. Ale pani mówi, że wszystko w ustawie stale jest. Proszę mi dać skończyć. Ja mówię tylko o artykule 7.3, bo o tym pan mówi, że odbieranie zwierząt i tak dalej. To jest od 97 roku. I do teraz nikt tego nie zauważył. Tylko nagle teraz inny sposób finansowania. Nie, zmienia. Proszę pana, nie ma innego sposobu. Dobrze, to nie, może inaczej. Nie, postawmy tutaj kropkę, bo widzę, że państwo się nie chcą porozumieć, ale może nam się uda porozumieć. Czy jest jakiekolwiek pole, które państwa łączy, albo coś, z czego mogą państwo zrezygnować na rzecz drugiej strony? W takim razie, no to może zacznijmy od pana Wiktora. Jaki kompromis by pana zadowolił? Proszę postawić swoje oczekiwania. Na pewno identyfikację dziko, raczej w ogóle psów i kotów, bo inne zwierzęta pozostałe hodowane przez nas taką rejestrację mają, czy to w IRZ-cie, w Agencji Restrukturyzacji, to obowiązek mamy. Spoczywa obowiązek, nie ma obowiązku rejestracji psów i kotów. I to powinno być, bo wielu przypadkach... To tylko ta jedna rzecz z tych wielu punktów, chociażby fajerwerków, przepisów dotyczących kojców. Fajerwerki... Trzymania psów na uwięzi, z wyjątkiem spacerów. Trzymania psów i tam ten metraże w klatkach są czasami absurdalne, że pies tam jakiejś wysokości musi mieć 15 metrów kwadratowych klatki. Do 50 centymetrów. Poniżej 50 centymetrów powierzchnia kojca wynosząca nie mniej niż 15 metrów. Nikt nie walczy, ile powinien mieć minimum człowiek metrów kwadratowych bloku, który mieszka na przykład w małym mieszkanku, rodzina dwupokoleniowa albo trzy często. No można oczywiście też pójść dalej. Oczywiście rozumiem, do czego pan zmierza, że w mikrokawalerce może być więcej kotów lub psów. I to też jest dziwną sytuacją, ale przynajmniej temperatura jest powyżej zera. Pani Katarzyno, czy mogą państwo z czegoś ustąpić? Bo wydaje mi się, że chociażby branża fajerwerkowa no łatwo nie odpuści, szczególnie, że państwo się oparli, uzasadniając projekt ustawy, na danych z Nowej Zelandii, na co zresztą zwróciło uwagę zarówno Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jak i sam premier. Może z tych fajerwerków, albo nie wiem, z przepisów dotyczących kojców, tutaj za to rząd mówi, że kojce psów policyjnych by nie spełniały tych norm, więc będzie ciężko. No to jest jedna z tych spraw, którą niewątpliwie należy poprawić, czyli dokonać kilku wyłączeń, tak? Proszę pamiętać, że projekt ustawy... Ale to przepraszam, wyłączenie dla psów policyjnych, a reszta psów nadal 15 metrów kwadratowych, to mamy troszeczkę do czynienia z nierównością wśród psów. Zgadza się, ale też w jakiejś rzeczywistości funkcjonujemy. To nie jest tak, że ustawy spełnią wszystkie nasze marzenia albo wszystkie marzenia organizacji rolniczych. A to pies policyjny jest lepszy? Nie o to chodzi, tylko argumentacja, która jest w tej opinii odnośnie tych infrastrukturalnych problemów i finansowych, tak, służb. I my jesteśmy w stanie to zrozumieć, no my też jesteśmy ludźmi, natomiast absolutnie nigdy nie dojdziemy do porozumienia w kwestii tej polskiej hańby zwanej łańcuchami. No to jest po prostu niewyobrażalne, że funkcjonuje to w środku Europy w XXI wieku. Panie Wiktorze, ja bym chciał, żeby pan się odniósł do takich słów, które pan przytoczył na komisji sejmowej, że korzystanie z łańcuchów czy poskramiaczy jest konieczne, bo, tutaj cytat, czy wyobrażacie sobie wyprowadzenie byka na transport, który waży 700 kilo? Jesteśmy przeciwko wprowadzeniu tej ustawy. Czy rzeczywiście nie da się inaczej tego byka wprowadzić na ten transport? No raczej się nie da. Jego trzeba w jakiś sposób... Ja się tu zgodzę z panem. Czyli będzie jakieś wyłączenie. Ten byk może potrafi nawet 1000 kilogramów ważyć. Ja się zgodzę z panem. Czyli będzie wyłączenie, jak będą państwo pracować dalej w komisji. I takie zwierzę, które opuszcza swoje miejsce, którym żył do tej pory, nie wyobraża sobie pan, jaki on jest w stresie i jakim on... Ale to trzeba zrobić, więc bez poskromów jakichś różnych rzeczy ale się nie da. Ale my mieliśmy, proszę nam wierzyć, my mieliśmy na myśli polskie burki łańcuchowe. Nie mieliśmy na myśli krów, byków, które ważą 2000 kilo. 2000 nie ważą. Ale to jest najlepszy 1000. Dowód na to, że warto rozmawiać, bo można do jakiegoś kompromisu i dialogu dojść. Kończymy Puls Trójki. Katarzyna Siwa-Łobacz, prezeska Fundacji Mondo Cane, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Oraz Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. A to był Puls Trójki Pawła Turskiego. Dziękuję. No,